Hvis vi forestiller os, at din tid er kommet, Line, du skal herfra, og det fungerer simpelthen præcis ligesom de amerikanske film altid har forudset det. Du skal altså se dit liv passere revy for dine øjne. Hvilket øjeblik fra dit liv tror du ville stå klart for dig? Altså, jeg havde ret svært ved at sådan lige forestille mig, fordi jeg havde egentlig sådan en forestilling af, at jeg ville se 1000 billeder i et sekund. Men hvis der er et, der skulle stå klarest, så tror jeg, at det ville være nede ved min farmor og farfars gamle sommerhus. De er her ikke længere, men det skulle være dernede, minderne dernede fra. Jeg sad altid sammen med min farmor nede på en bestemt badebro. Det er nede ved Køge Bugt, så der er virkelig flot, og det er lige op ad en masse sommerhus. Det er sådan en lang bro, og så ude for enden, så kan man sidde på sådan to bænke, som er sådan over for hinanden, og der sad min farmor altid med en øl, og så sad jeg med en is. Og der gik vi altid ned og var fire gange om dagen eller sådan noget. Altså fordi jeg bare elskede at bade, så hun tog bare den tur, og så var vi dernede i flere timer, og jeg tænker bare, okay, hun har bare siddet der, altså for ingen nyttes skyld, eller sådan bare for at se mig, ikke? Så sådan, de tog der tit ned om aftenen for at se solnedgang, så jeg tror, at det står rigtig tydeligt for mig, fordi hun har så stor betydning, så jeg tror, hun vil dukke op som en af de billeder, der vil være klarest for mig. Jeg forestiller mig, at vi sidder på den ene bænk, og hun sidder der med sin øl, hun har hentet, mens jeg har badet, og jeg sidder der med min is, og er sådan, er ombringet af et håndklæde. Ja, og så se solen gå ned og snakke om, den lukkede sig pænt, eller ulukket, sådan så at vi kunne teste, hvad vejret vil blive i morgen. Det var sådan en ting, vi altid snakkede om. Så det tror jeg vil se rigtig tydeligt for mig. Også fordi det er en kæmpe tryghed at vide sådan, at hvis jeg skulle 7.13 dø i morgen, så ville det være sammen. Så ville jeg sidde ved siden af hende, eller hvis man nu tror på det, så ville det virkelig være en tryghed, at det var hende, der var sammen med mig. Kæmpe forbillede, altså. Hun har altid været det største forbillede i mit liv, den sejeste kvinde. Altså sådan, der er mange, der har set op til hende, og hun havde bare en helt særlig effekt på alle mennesker. Og sådan mange af de tingene her i min lejlighed, altså det bord, vi sidder om nu og stående, det er også afstykker fra hende. Og ja, flere af mine tatoveringer er også dedikeret til hende. Hun sagde altid, du kan græde, når jeg dør. Hun synes, man skulle tage tingene med et smil, og så når det var rigtig hårdt, så kunne man måske lige presse det, hvis man virkelig pressede. Men ja, man skulle bevare det gode, den gode livsglæde. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Der var du barn, Line, men nu som du sidder over for mig, så er du 24 år gammel, men du er 25 år, når afsnittet kommer ud. Ja. Så når man sidder derhjemme og hører det her, er Line officielt 25 år gammel. Tillykke med det. Tak. Du bor i en dejlig lejlighed i Glostrup. Her sidder vi i dag om det her arvestykke af et fint, rundt, mørkt træbord. Og til hverdag, der arbejder du som pædagog i en børnehave. Hvis du kan male med de lidt brede penselstrøg, hvordan er dit liv så foldet ud på den her måde? Altså, jeg er født og opvokset i Albertslund. Sammen med min mor, min far og min storebror, som er 8,5 år ældre end mig. på et tidspunkt, der går mine forældre fra hinanden. Og ja, jeg starter så. Jeg går på folkeskole, så jeg skifter lidt med at køre mellem der. Så på et tidspunkt finder vi ud af, at jeg er ordblind, så jeg skal skifte skole. Efter 2 år skal jeg så tilbage. Og så, da folkeskolen er slut, så tager jeg videre på gymnasium i Albertslund. Og efter det, så går jeg... Nej, inden det, der er jeg på efterskole. Det er da fuldstændig lige glemt. Ja. Og så jeg går på efterskole, gymnasie i Albertslund. Og efter det, der vælger jeg at gå direkte videre på pædagoguddannelsen. Og får min professionsbachelor der. Og får faktisk direkte 2 tilbud efter min uddannelse endte. Og er nu i en børnehave på fuld tid. Og er glad for det. Og nu sidder jeg her sammen med dig. Det var det, det blev. Ja. Det var sådan, det blev, Line. I dag, så bliver det jo sådan, at jeg skal skrive din nekrolog. Men vi er jo praktisk talt fremmede, på trods af, at jeg sidder inde i dit køkken lige nu. Så jeg skal selvfølgelig lære dig lidt bedre at kende, så jeg ved, hvad der skal stå i denne her nekrolog. Jeg skal lære dig at kende ved at genleve nogle af dit livs øjeblikke med dig. Og det første, jeg godt kunne tænke mig, at du tog os med igennem, det er et øjeblik i dit liv, der endte med at blive definerende for dig. Ja. Jeg tror, at det øjeblik, jeg ser som det mest definerende, var egentlig den i starten af 2017, hvor jeg slog op med min ekskæreste efter 3,5 år. Det var et psykisk voldeligt forhold, og jeg skulle virkelig, altså jeg var virkelig nået ned i et meget depressivt hul, og jeg skulle genfinde mig selv, og det var på samme tid med, at jeg skulle deal med ham, fordi han stalkede mig, og hold op. Ja, der var virkelig, og jeg skrev også til venner og familie, og ja, og selvom jeg jo prøvede at gøre alt, så var han der hele tiden, ikke? Og ja, det var bare, det var en sindssyg tid. Så at jeg endelig, altså jeg havde prøvet forsøgt mange gange at slå op med ham, og vi havde været fra hinanden nogle gange, og det var sådan et meget turbulent forhold. Men den her dag, der har jeg bare valgt, nu skal det være. Ja, altså... Du vågnede og havde ligesom besluttet dig for, nej, at det skulle være i dag. Nej, altså det bunder egentlig i nogle andre ting. Jeg havde snakket med min familie, de var meget bekymrede. Og der er en særlig episode, der ligger til grund for det. Men ja, jeg kender jo min ekskæreste og ved, at hvis jeg skrev, at der var et eller andet, der var på lure eller galt, så vidste jeg, at han ikke ville dukke op. Så jeg lod egentlig som om, at alt var fint, og det hele kørte. Og så kom han og hentede mig ned ved mit gymnasie, og så... Det var en hverdag, du har været i skole. Ja, jeg har været i HF og på HF. Og så kom han og hentede mig, og vi går hjem, og jeg spiller stadig helt normalt, og vi kommer hjem, og han siger sådan, skal vi ikke tage hen og handle, og som vi plejer, jeg var sådan... det ved jeg ikke lige helt. Skal vi ikke lige vente? For jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville break den ret hurtigt. Altså, det var en rigtig ubehagelig situation, for jeg havde godt lidt... Jeg vidste godt, hvordan han ville reagere. Jeg har jo været i det længe på det tidspunkt, og vidste ligesom, hvordan jeg skulle agere overfor ham. Jeg vidste jo godt, hvordan han også ønskede, at jeg agerede generelt til hverdag. Så ja, da vi er på vej hjem, der tror jeg bare, det var sådan en ubehag, og jeg var meget stille, og jeg tror ikke rigtig, han fornemmede det på den måde. Altså jeg tror egentlig, jeg var rigtig god til det skuespil, hvilket er lidt skræmmende at tænke på, men det var jo det, jeg var vant til, fordi jeg skulle også lave en eller anden form for skuespil, når jeg var sammen med ham, for det var jo ikke helt rigtig mig, der var i det forhold til sidst. Så ja, da vi kommer hjem, det er faktisk en rimelig lang tur, fordi det var hjemme hos min far, hvilket er den helt ende af Albertslund. Så det var en lang tur. Lang tur, du skal lade som om. Ja, og jeg breaker den, og han bliver rigtig ked af det. Altså som i rigtig ked af det. Hvad siger du til ham? Jeg fortæller ham, at... Og hvor sidder I henne? Vi sidder inde i stuen. Min far, han... var ikke særlig meget hjemme på det tidspunkt, fordi han boede hos hans mest, eller han var mest hos hans kæreste, daværende kæreste. Så vi havde egentlig ret tit det hjem for os selv. Så vi var derhjemme, og vi sad i sofaen, og jeg sad i den lange sofa, han sad i en af sofastolene ved siden af. Og han spørger, om vi skal hen og handle, og jeg siger, ah, skal vi ikke lige vente? Og han var sådan, det plejer vi, kan vi ikke bare få det overstået? Og jeg var sådan, ah, men jeg vil egentlig gerne lige tale med dig. Og han var sådan, hvad er der galt? Og så sagde jeg, jeg vil gerne slå op. Og så breakede jeg den bare. Og så var han lidt i chok, tror jeg. Hvordan reagerer han? Han var sådan, nej, ej, det vil du ikke. Og så blev jeg ved med, jo, jeg mener det den her gang. Og så siger han, nej, du gør ikke. Altså, vi skal ikke slå op. Og vi havde den diskussion i sådan noget 3 minutter, indtil han siger sådan, jeg vil gerne have, du ringer til min mor og siger, vi har slået op. Sådan, så han ligesom måske kunne forstå, at jeg faktisk mente det. Og jeg tror ikke, han troede, jeg ville gøre det, men jeg ringer hans mor op og siger... Du gør det? Ja, ja, ja. Og hvad tænker du ligesom, da han... Altså, du lurer ret hurtigt, at det ligesom er en taktik, han ligesom kører af på dig på en eller anden måde, når man så beviser det. Ja. Og jeg tænkte sådan, men jeg mente det jo, så jeg tænkte, nu gør jeg det. Så jeg ringer mor op, og hans mor op og siger sådan... Det er en akavet samtale. Altså, jeg har snakket med hende om voldsomme emner før, fordi han tidligere har troet med selvmord og den slags. Så jeg har haft hende i røret i vildere situationer, føler jeg. Okay. Så jeg ringer hende bare op og siger hej, og jeg sidder her sammen med din søn, og han siger, at jeg skulle ringe til dig og fortælle dig, at vi har slået op, eller jeg har slået op. Og hun var sådan lidt, okay? Sådan, hvad skulle hun sige? Og jeg kan jo se på ham, at han bliver endnu mere ked af det, og jeg får lagt på, og vi snakker det igennem, og der sker vanvittigt, altså helt vanvittigt meget, og jeg finder ud af, jeg havde aftalt med min bror, at jeg skulle skrive et punktum, hvis der skete noget, fordi han var bekymret. Men jeg finder så ud af, at han har faktisk siddet på parkeringspladsen i 2 timer, mens vi har siddet og snakket, uden jeg vidste det, fordi jeg skulle hen og købe pizza. Og da jeg skal hen og hente pizza, ringer jeg til min bror og siger, hey, alt er okay. Han sover her i nat, og så er det slutagtigt. Og så siger jeg, nå okay, jeg har siddet på parkeringspladsen i 2 timer. Og så, nå, du kan godt køre hjem. Så 3 timer senere skriver han, nu kører jeg hjem. Så i realiteten har han siddet i 5 timer på parkeringspladsen, hvilket jeg synes var lidt vildt, ikke? Ja. Så det var virkelig sådan et moment, hvor jeg tænkte, nu er jeg faktisk, det var sådan en lettelse, fordi at det var virkelig der, det gik op for mig sådan, det kunne jeg faktisk godt. Jeg kunne godt stå op for mig selv for en gangs skyld, og faktisk stå ved og holde ved. Altså, min stædighed var tilbage på en eller anden måde. Jeg kunne mærke, at nu skulle jeg genfinde mig selv. Jeg var kommet så langt væk fra min... Altså, jeg havde næsten ingen venner tilbage, og mine familierelationer var virkelig også blevet rigtig ringe. Og nu har jeg jo så kæmpet de sidste mange år med at finde ud af, hvad jeg er værd, og hvilke krav jeg kan stille, og at jeg godt kan stille krav over for andre. Og jeg har nået nogle af de mål, jeg gerne ville, selvom han ligesom prøvede at sætte en stopper for det. Han ville ikke have kørt studenterkørsel, hvilket jeg så nåede alligevel, og jeg har oplevet festivaler, og min professionsbachelor og sådan nogle ting. Så nu har jeg fundet en bedre version af mig selv. Det er dejligt. På baggrund af det definerende øjeblik, hvor du slog op. Ja. Mm-hmm. Ja. Vild fortælling. Jeg har helt lyst til at dykke endnu mere ned i den, Line, men lad os gå videre til det næste øjeblik, så det ikke også kun handler om det. For det er jo en ting, man kan huske dig for. Der er mange ting nok, men hvis du selv skulle vælge et enkelt øjeblik i dit liv, du gerne vil have, at det vi andre fremkalder os på vores nethænder, når du ikke er her med, og vi skal huske dig. Hvilket øjeblik fra dit liv skulle det så være? Jeg tror, jeg har svært ved at sætte et konkret øjeblik på. Jeg tror mere, at det er nogle af mine egenskaber, som er, at jeg har meget livsglæde, jeg er meget optimistisk, nogle gange måske for optimistisk, og så er jeg et rigtig positivt menneske. Jeg går meget op i, altså det er en kæmpe kerneværdi for mig at være positiv og sprede glæde den vej, for jeg føler, at hvis man går og tænker negativt, så bliver man også automatisk negativ. Så jeg mener selv, at hvis jeg fokuserer på det positive og er positiv over for andre, så skal der nok komme noget godt den anden vej. Og jeg tror også, det er det, mine venner og familie vil sige, hvis de skulle beskrive det. Fortæl om et øjeblik, hvor der har du været positiv. Altså der har du valgt at tage det med oprejst panden og holdt hovedet højt, og der har du ligesom tilkendegivet eller vist denne her livsglæde, det her positive livssyn. Jamen altså, jeg har generelt haft en rigtig hård barndom i en meget dysfunktionel familie. Så jeg tror, det også har gjort, at jeg gerne vil yde den glæde over for andre, i stedet for at køre det længere ned. Det har nok været lidt sådan min overlevelsesstrategi, kan man sige. Men altså et øjeblik, hvor jeg virkelig sådan lige kunne sætte tid sådan et øjeblik på, skulle være på efterskolen, hvor jeg havde min roomie. Hun havde fødselsdag, og hun havde fortalt mig, at det ikke var rigtig noget, de gik så meget op i derhjemme. Og med min optimisme, så havde jeg samlet en helt sort affaldssæk, fyldt med oppustede balloner, som jeg havde pustet op i skjul, og lagt ind på min venindes skab, ind på en af de andre værelser. Og så om natten, da jeg var ikke helt færdig, så om natten, da hun sov, dagen op til hendes fødselsdag, der sad jeg på værelset i skjulet på badeværelset, og pustede de sidste op, og så gik jeg ind og hentede de andre, og hun var jo ved at vågne nogle gange, og så måtte jeg stå stille midt i rummet og være sådan... så ja, jeg fyldte rummet op med balloner, fordi det elsker hun. Og så havde jeg klippet karkludet ud, sådan så jeg kunne pakke hendes gave ind i det, fordi vi ikke havde noget gavepapir. Så jeg havde lavet gavebånd og sådan noget af karkludet. Wow. Ja, det var virkelig sjovt. Og så da hun vågner om morgenen, så synger jeg fødselsdagssang, og hun er sådan en, der vågner rigtig langsomt. Og så tror jeg, så lige pludselig siger jeg, prøv at kigge rundt på værelset, og så vågner hun og så... Wow, balloner, det var det første, hun opdagede, ikke? Og jeg tror bare, at det, at jeg kunne gøre det for hende, selvom det ikke var meget for mig, altså sådan, det var jo bare en del af sådan, den livsglæde, jeg giver videre, for jeg føler, at jeg får det igen. Det betød bare helt vildt. Eller sådan, det var alt over al forventning, og optimisten i mig var sådan lykkelig over, at det havde bragt noget positivt med sig. Ja. At sådan kunne fylde det rum med livsglæde, det var bare virkelig bekræftende. Ja, og det snakker vi tit om, mig og min veninde. Så du håber at blive husket for din livsindstilling i virkeligheden, som er positiv. Noget man ellers også kan blive husket for, typisk, det er jo de milepæle, man ligesom har opnået i sit liv. Der, hvor man har gjort en indflydelse, efterladt et aftryk på en eller anden måde. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, jeg var virkelig stolt den dag, jeg blev færdig med min professionsbachelor i pædagogik. Jeg fik 12, og det var et meget hurtigt svar på vores karakter. Ja, prøv at sætte dig selv i de sko igen, i det her stolthedsøjeblik. Ja, altså sådan, det er jo corona stadig, så det var i coronatiden, kan man sige. Så vi skulle faktisk have vores afsluttende eksamen hjemme over computeren, hvilket var en helt absurd, underlig situation, og man kunne ikke være inde på skolen og komme ud til sin familie og venner. Og jeg sidder bare der sammen med min bachelormakker, som er den eneste, jeg har brugt timer med de sidste mange lange stykker, eller 2 måneder, altså, vi havde jo siddet oppe til kl. 4 om natten, og så sovet 3 timer, og så stod op igen og skrevet, altså, vi havde virkelig lagt tid og kræfter i, og jeg tror, at grunden til, at jeg var så stolt, at vi ligesom får den karakter, er fordi, at jeg som barn i 0. klasse fandt vi ud af, at jeg havde en rigtig dygtig lærer, og hun fandt ud af, at jeg var svært dyslektiker, altså ordblind. Hun opdagede det heldigvis hurtigt, så der ligesom var den her tidlige indsats. Men jeg skal så have igennem alle de her teste, og jeg får faktisk en plads på sådan en speciel klasse på en anden skole, hvilket var meget sådan slag i maven. Føles som et nederlag? Jamen, jeg var bare rigtig glad for min klasse, og jeg er meget tryghedsmenneske, så det var bare rigtig hårdt at skulle vide, at jeg skulle et nyt sted hen og lære nye mennesker at kende, og Og hvad var, når man er så lille, sådan, hvad er ordblindhed? Man har ikke rigtig forstand på det, og man skal bare igennem en masse teste, men jeg havde ingen forstand på, hvad det ligesom indebar. Og der kommer så den her pige ind, og det, så er vi så lige 5 mennesker. Så det er en meget lille klasse, men jeg lærer ekstremt meget på de 2 år. Og vi får en masse værktøjer, redskaber, og jeg fokuserer faktisk. Det er det, der gør, at jeg resten af min folkeskoletid fokuserer på danskfaget mere end de andre fag, ydet meget, og man kan heller ikke mærke den dag på mig, den dag i dag på mig, at jeg er ordblind. Altså når jeg skriver, kan man ikke se det. Det er kun nogle gange, hvor at jeg ikke kan høre nogle bestemte lyde, og så spørger jeg bare. Altså jeg er meget sådan chill omkring det, og så spørger jeg bare, hey, hvordan staver man lige til det her? Det ved jeg egentlig ikke lige, hvordan man gør. Og så hjælper folk jo altid, så det har været sådan en lang, sej kamp, og til alle eksamener har jeg jo fået ekstra tid og sådan noget, så jeg har også fået en god støtte, kan man sige, fordi det var sådan en tidlig indsats. Så den dag i dag kan man jo ikke mærke det, men jeg ved jo godt selv, at det har været svært, men igennem mit pædagogstudie har jeg faktisk slet ikke benyttet mig af den støtte, som jeg kunne få. Og det gjorde bare, at jeg synes, jeg var pisse sej for at sige det selv. Altså sådan, og det kan lyde lidt forkert at sige her i Danmark, men sådan, jeg er mega stolt af den kamp, jeg har gået igennem med min dysleksi. Men det var ligesom ekstra fedt, fordi du ikke engang havde behøvet at få hjælp. Altså, du klarede det faktisk på egen ben. Ja, lige præcis. Altså, jeg følte mig bare lige så normalt, eller hvad man nu skal sige, ikke? Som alle andre. Altså, jeg havde ikke... Ja, jeg synes bare, det var ekstremt sejt, at jeg klarede det på trods af, at de ikke var der, de støttemidler. Det øjeblik, hvor den her stolthed rammer dig, følelsen af, at jeg klarede det sgu på egen ben, uden hjælpemidler, den rammer jo så på et lidt, ej, jeg vil ikke sige antiklimatisk, fordi selvfølgelig var det stort, men det var nok ikke det, du havde forestillet dig, da du havde tænkt, du ligesom skulle blive færdig. Der havde du nok forestillet dig, at du ville være sammen med hele din familie og til en stor ceremoni, men her der sidder I, dig og din veninde hjemme hos hende. Ja. Jeg vil jo gerne være her, jeg vil gerne være inde hos hende, hvilket er helt inde ved Fields. Så jeg synes, det var langt væk. Og jeg vil rigtig, min familie vil også virkelig gerne, altså min faster var meget opmærksom på, at hun gerne ville være der efter. Og det samme med mine forældre og min kusine og min bror. Nej, men vi sidder hjemme hos hende, og vi har sådan en helt whiteboard bag computerne, så man ikke kunne se det med noter og... Ja, det er jo bare en helt anderledes følelse at sidde der og vente på, sådan, nå, nu bliver vi lukket ind i et Zoom-opkald. Det var bare skørt, og så siger man sådan, nå, hej, og sensoren havde sat et flag på bordet, fordi hun vist havde fødselsdag eller alt. Det var virkelig, virkelig underligt, og man blev meget nemt distraheret, og ja, da vi så var færdige og ligger på, så skulle vi jo skiftes, så vi, den ene af os måtte gå ud på toilettet, hvilket var mig, vi havde aftalt, det var mig. Og så bliver min veninde studie. Veninde der, hun bliver siddende, og så når jeg lige ud på toilettet, og så råber hun sådan, Line, kommer du lige ud? Og jeg var sådan, okay, hvad sker der, hvorfor går det så hurtigt? Og så siger de sådan til os, at vi kunne lige så godt bare tage det sammen, fordi det var gået ekstremt godt, og bla bla bla bla. Og så sagde de, at vi var bestået, vi havde fået 12, og vi sad jo bare med tår i øjnene, og var sådan, lettelse af, at vi var færdige, og... Så ligger vi på, og lige så snart vi har lagt på, så springer vi bare op, og så satte vi musik på, og vi poppede en panje, og vi... Hvilken musik? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Jeg tror, jeg har en video af, hvilken sang der på, men jeg kan ikke huske det lige sådan her på stående fod. Har du den video? Ja. Må jeg se? Jeg skal lige se, om jeg kan finde den på min telefon. Ja, selvfølgelig. Ingen stress, det kunne da være fedt nok. Jo, nu er det lige simpelthen, jeg kan høre, hvilken en det er. Det er Chris Brown. Ja, altså. Må jeg se? Okay, hvad sker der så her? Det er en video, hvor du står med et champagneglas i hånden. Og det er en Instagram-story, ikke? Denne jo. Smukke kvinde gjorde det sammen med mig. Okay, og du danser. body roll. Man kan lidt Chris Brown. Man kunne ligesom fornemme stemningen, ikke? Eller sådan. Ja. Jeg er glæden og lykken over at være færdig. Og ja, og vi skruede altså max op for anlægget. Og leg out. Der sad en mand over på den anden side og arbejdede, og han kiggede bare hen sådan nogle mærkelige øjne og sådan rynkende øjenbryn, og ja, og du ved, så stod vi op i sofaen, og vi havde bare en fest, og solen skinnede, og så kom hendes kæreste hjem, og så var han med til at skåle sammen med os, og så tog han de obligatoriske billeder, og vi er færdige. Og så kom faktisk min far, han kom og hentede mig derinde, og så kørte vi i Bilka og handlede, så det var sådan fra det ene til det andet. Ja, så på trods af, at man lige har fået det her diplom, og det føles som om verden har ændret sig, så en time efter står man i Bilka. Ja, yeah, og det var virkelig, det var virkelig en underlig følelse. Men så skulle vi så hjem til min fester senere på aftenen, og de havde købt sådan en kage, hvor der stod, at jeg var færdig, og så fik vi lækker mad og sådan noget. Så blev jeg fejret der af familie. Så jeg så dem jo alligevel, det var bare igen på skolen. Og der var du stolt? Ja, meget. Fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Det var nok den dag, jeg sådan startede på efterskole. Det må have været den dag, jeg husker som en af de bedste dage. Da vi kører ind, der tænker jeg, yes, nu er jeg kommet væk hjemmefra. Allerede der er du glad? Altså, ja. Du er ikke engang trådt ud af bilen. Men nej, nej, jeg var så klar. Altså, jeg skulle bare ind på efterskolen. Jeg skulle ikke have forældreansvar over for mine egne forældre. Jeg skulle fokusere på mig selv. Jeg skulle spænding i en masse nye relationer. Og jeg kunne udfolde mig og udvikle mig på mange måder. Og da vi kørte ind på skolen, havde jeg bare travlt med, at jeg skulle opdage det hele. Og jeg nåede faktisk ikke at tænke over, at mine forældre skulle afsted. Jeg var bare sådan, hej, altså, jeg må gerne køre. Jeg har faktisk ikke brug for, at jeg har... Og det er også der, jeg møder min roomie, som på de første dage havde vi sådan lidt anstrengt forhold, eller sådan, vi vidste ikke lige helt, hvad vi skulle. Jeg er meget snaksalig, og hun var lidt mere introvert i starten. Så vi snakkede ikke sådan super godt til at starte med, men nu hun bare, ja, altså sådan, det lyder måske sådan meget, men soulmates-agtigt, altså vi er virkelig, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis hun, altså sådan, vi er meget tætte, ikke? Vi forstår hinanden, og altså, hun er den person, som hører og forstår mig, når jeg ikke selv, når jeg ikke engang taler. Altså, hun ved bare, hvad jeg tænker. Ja, så sådan, det jeg har mødt hende der, det er jo også bare, det gør også bare, at jeg tænker tilbage med sådan, wow, der var jeg virkelig, altså, var virkelig lykkelig. Det var det bedste år. Ja. Og er de her glimt, der ligesom kører på nethinden for dig, når du tænker på den her lykkelige tid, hvad kommer så op? Hvad har været lykkeligt? Altså, jeg tror noget af det bedste er, at jeg kom væk hjemmefra. Altså sådan, jeg kunne være mig selv. Jeg kunne slå mig løs. Der blev ikke stillet nogen dårlig samvittighed over, hvad jeg gjorde. Jeg kunne bare være mig. Jeg kunne sørge for i mine nye relationer og fokusere på dem, og det gjorde jeg så også. Og jeg mødte min daværende kæreste på det tidspunkt, hvilket også var en dejlig tid, og jeg blev rigtig teenage-forelsket. Og jeg har mødt nogle af mine tætteste veninder der, som jeg stadig snakker med den dag i dag. Ja, så jeg tror bare, det hele samlet, men mest af alt bare få lov til at være et sted, hvor jeg ikke skulle være forælder for mine egne forældre. Det tror jeg var det, der gjorde, at jeg var så glad for at være der. Allermest i hvert fald. Jeg fornemmer lidt, at de brudstykker, du får fortalt, at der også har været en del sorg i dit liv. Mm-hmm. Det skal også repræsenteres i det her mindeord. Nu har vi haft lykken, men kan du tilsvarende beskrive et øjeblik, hvor det har gjort ondt? Ja. Altså jeg har rigtig meget til op i posen. Op af posen fra lige i forhold til det her spørgsmål, og jeg var faktisk rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Fordi den, altså, du har et helt bagkatalog i ja, virkeligheden af virkelig blevet såret rigtig meget af familie. Min far, han er afhængig af alkohol, stadig den dag i dag. Ja. Og min mor har heller ikke lige været den mest optimale mor. Hendes kæreste har også været drikkende. Tror stadig, måske han er det, det siger hun, han ikke er. Men jeg ved det som sagt ikke, for jeg ser faktisk ikke ham længere. Hvilket der er nogle bestemte årsager til. Så generelt sådan, så ja, det jeg sådan generelt føler er kæmpe svigt og sorg, det er nok, at min far har været afhængig af alkohol hele mit liv. Altså sådan, han har altid været afhængig af alkohol, helt fra da jeg blev født. Men hvis jeg skulle sige en konkret scene, hvor jeg virkelig har været rigtig ked af det, så kunne jeg jo trække mange ting op af kassen fra min far, men jeg tror faktisk, jeg vil fokusere på et stykke, hvor det er min mors familie, der skuffede mig. Jeg var lige blevet færdig som student. Jeg havde lige fået huen på. Jeg var rigtig glad, og min far og mor og min bror og min farmor var med. Tror også, min kusine var der. Ja. Og jeg kommer ud for døren, og jeg er som sagt lige kommet ud af mit forhold på det tidspunkt, så det var også en lettelse, men alligevel også rigtig stram, fordi der var en masse efterfølgende. Og samtidig med det, så havde min mor lige været igennem noget turbulens med hendes kæreste, som ja, han havde været fysisk voldelig over for hende, hvilket gjorde, at vi flyttede hjem til min far for en stund, og jeg boede der faktisk. Mine forældre har et godt forhold, selvom de er skilt. Og vi bor der i en periode og kommer tilbage, og da vi kommer tilbage, der kan jeg godt mærke, at min mor begynder at se ham igen, altså hendes kæreste. Og jeg siger til hende sådan, hvis du vælger, at han skal flytte ind igen, så er jeg den, der er smuttet. For det kan jeg ikke være. Jeg vil ikke se ham, jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Og hun fortalte mig så, at hvis det var det, jeg valgte, så var det mit valg. Og det synes jeg var meget barsk og sådan, følte, at lidt hun smed mig ud af mit eget hus. Så selvom jeg egentlig boede mest hos min mor i den periode, så måtte jeg pakke mine ting på 3 dage og ringe til min drikkende far og sige, må jeg flytte hjem til dig igen? Og valgte jo så at flytte derhjem. Og det var, ja, siden da har jeg faktisk kun været hos min mor 2 eller 3 gange. Ja, fordi at hun ikke vil smide ham ud af huset, når vi kommer og sådan nogle ting. Så sådan hele det der show var virkelig kaotisk, hvilket ligger op til sådan min studenterdag, fordi der var jo så en masse med vores familie og min mormor, hun. Jeg var rigtig sur på den dag, min mor valgte at sige det til mig i forhold til, at jeg skulle flytte ud, hvis han flyttede ind. Så jeg havde faktisk råbt af min mor, og jeg er normalt ikke typen, der bliver sur. Men jeg havde sådan parret fingre af hende, imens hun lå i hendes seng og råbte af hende, og hun lå bare som et barn og græd i sengen. Og hvad sagde du til hende? Jeg sagde bare, at jeg synes, at hun var altså uansvarlig, og hun ikke kunne være det bekendt over for sine børn, og at jeg var sur og skuffet, og altså stod bare op for mig selv, tror jeg. Det er vel også en følelse af, at hun ligesom egentlig prioriterer denne her kæreste over sit eget barn, ikke? Jo, fordi at hun er ensom, når hun er alene, fordi hun ikke kan lide at være alene. Så jeg tror bare, jeg var rigtig sur. Jeg var for en gang skyld rigtig sur. Hvilket gjorde, at dagen efter ringede min mormor og skældte mig ud over, at jeg havde skældt min mor ud. Og det var også, at det her, det er allesammen, det her, det sker dagene op til min afsluttende eksamen i gymnasiet. Og ja, dagen kommer, hvor jeg så bliver student, og jeg står der og har fået huen på, og jeg er glad, og vi tager ud og spiser, og så kommer vi hjem, og jeg er hjemme hos min far. Og jeg er faktisk rigtig glad, og solen skinner, og jamen, det er bare dejligt. Og så lige pludselig så skal jeg bare lige tjekke min mail. Og så ser jeg, at der lige er tjekket en mail ind fra min moster. Og det er så et, hvad jeg kalder det, et hadebrev til mig og min bror. På min studenterdag, og jeg vidste, at hun godt vidste, fordi jeg havde lagt obligatoriske billeder op på Facebook, som hun havde liket. Så jeg vidste godt, at hun var klar over, at jeg var blevet student dag en dag, og havde så sendt brevet efter det tidspunkt, hun havde liket. Og så du står ligesom hjemme hos din far, det har været en fantastisk dag, det er godt, at der har været tumult op til, men hey, du er faktisk ret glad, du har fået hue på, om ikke andet. Og så står du ligesom lige og har et øjeblik, og lige tjekker din mail, og så ser du det her hadebrev, altså hvad indebærer det, hvad? Jamen jeg bryder faktisk altså fuldstændig sammen i grød, og når faktisk ikke at læse brevet færdig, før min far han tager min telefon. Fordi han jo spørger, hvad sker der? Så han tager min telefon, og han læser så helt brevet, altså for sig selv. Og jeg kan bare huske, at jeg bare græder, fordi jeg nåede kun at læse lidt af det, som omhandlede min far blandt andet. Altså hun tog et stykke først til mig, og så der omhandlede familien, hvor hun kritiserede altså os personligt hver især om, at vi splittede familien, og hun ikke ønskede, at vi ønskede ikke vores mors lykke, og havde vores morfar taget vores respekt og omsorg og kærlighed med i graven, og givet os egoisme og selvoptagelse i stedet for, og altså hun gik virkelig hårdt på, og hun skrev til mig sådan, at jeg kunne godt tilgive min far for alt hans drikkeri, men jeg kunne ikke tilgive min mors kæreste, som jeg aldrig havde været helt fan af, for de ting, han nu havde gjort, og det var noget mærkeligt noget, og min bror, han, ja, det var mere personligt i forhold til, at min far ikke er hans biologiske far, men han har været der, siden han var 3. Så min bror har altid følt, det var hans biologiske far, og har selv været med til at give ham nogle papir, hvor at han spørger, om min far vil adoptere ham, og det så gjort i en sen alder, og det kritiserede min moster så min bror for, i forhold til at sige sådan, nå, altså sådan, var det bare provokation over for din mor? Så sådan, det var nogle meget personlige ting, der ligesom blev nævnt. Og altså, mig og min bror, vi føler jo, at vores far er vores fælles far, der har aldrig været noget der. Og hun har desuden heller aldrig spillet en stor rolle i vores liv. De har aldrig helt taget sådan hensigt til at sådan spørge ind, sådan, når vi ikke var på besøg. Og min mor måske der heller aldrig været rigtig til det, men det blev det så der, da mig og min bror gik lidt imod min mor. Og siden det har vi faktisk ikke, jeg skrev til min moster, fordi jeg blev så sur. Jeg ringede først til min bror, han ville ikke gøre noget, men jeg skrev til min moster, jeg synes, at hvis hun en dag skulle skrive noget, der mindede om, så skulle hun finde en anden dag, for hun vidste godt, at jeg var blevet student. Og så sagde hun, at jeg var egoistisk, og da, og jeg blev rigtig sur, og så siden der har jeg faktisk ikke snakket med min moster eller min mormor. Jo, jeg har skrevet god jul, men det er så også stoppet med nu. Så det er faktisk rigtig mærkeligt at tænke på, at de sidder derovre i Jylland, og ja, vi sidder her. Men vi har slet ikke. Den eneste, jeg har kontakt til fra min mors familie, er min mor. Så hvad der skulle have været en glædesdag, blev faktisk en sorgfuld dag. Ja, og det gjorde jo også, at oven i alt andet sorg, jeg havde i forvejen i forhold til turbulens i familien. Og ja, jeg var lige kommet ud af mit rigtig dårlige forhold. Det gjorde bare, at altså, jeg havde ikke den studentertid, jeg måske havde forestillet mig op i hovedet. Så det var også lidt en, altså selvfølgelig ked af det over de konkrete ting, der skete, men også en ked af det over, at du ligesom måske også følte, at alt det andet, der hørte til, også blev frarøvet dig. Ja. Den studentertid, du ligesom ville have haft. Ja, jeg følte, at alt ligesom gik ind på en gang og ødelagde den tid, jeg egentlig havde set, som nu skulle jeg egentlig lige være inde i en lykkeperiode, efter jeg havde haft alt det negative, ikke? Tænkt, at nu var det min tid, og det blev det så ikke helt alligevel. Så jeg har det også lidt svært, når der kører studentervogn rundt og sådan nogle ting, fordi jeg mindst tilbage på det som sådan en, ja, det var den gang. Men altså, jeg er jo også glad for at se, at andre, de har den altså frihed over sådan, de er færdige, ikke? Det er jo en fed følelse. Så med al den familiedrama, det lyder til, der har været i dit liv, og mange øjeblikke af sorg, du har kunne vælge ud fra, måske flere sorgøjeblikke end lykkelige øjeblikke måske. Når alt kommer til alt, hvis vi gør det store regnskab op, og din tid virkelig kom i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Altså, nu trækker jeg lidt på det, men ja, det tror jeg. Altså, jeg tror lidt, jeg glemmer nogle gange, hvor hårdt jeg har haft det. Jeg har været meget efterladt til mig selv som barn. Min far var aldrig rigtig hjemme jo, så sådan... Ja, og jeg boede primært hos ham alene, selvom der var mad og så videre hos min mor. Så sådan... Jeg synes jo, det har været hårdt, men når jeg ser tilbage på det, så har det jo bare gjort, at jeg er mega stærk som menneske i dag. Så jeg har jo mega gode relationer og venskaber, og det er dem, jeg ser også som familie. Så jeg synes, jeg har fået skabt mig en god omgangskreds, som holder mig og som jeg. Og omvendt, så holder jeg jo mega meget dem. Så jeg synes jo, jeg har fået skabt noget godt med mig. Og jeg er jo blevet pædagog, som jeg altid havde tænkt, jeg skulle være, og... Ja, jeg bor i min lille, fine lejlighed her, og er glad for det, selvom placeringen kunne være bedre. Men altså sådan, ja, alt i alt føler jeg, at jeg har det godt. Og som jeg sagde tidligere, så føler jeg, at med den livsglæde og optimisme, så skal det da nok gå. Altså, så vil jeg da være glad for det, de gode minder, jeg havde oplevet. Det er dem, jeg vil fokusere på, tror jeg. De gode minder vil jeg da også forsøge at fokusere på i din... Nekrolog, Line, den skriver jeg nu. Altså tales vi ved igen, den er færdig. Yes. Så. Hey, du kom igennem uden at græde. Nå, Line, jeg har skrevet din nekrolog. Mm-hmm. Og jeg synes, det er meget spændt. Vi skal høre den nu. Vi har lige aftalt, at jeg læser den op. Det er bare lidt nemmere i dag. Så det gør jeg gerne. Er du klar? Mm-hmm. Line er i dag afgået ved døden. Hun voksede op i Albertslund, men også i en krigszone af en dysfunktionel familie med alkoholisme, svigt og kaos. Da hendes forældre blev skilt, havde hun valget mellem pest eller kolera, om at bo med sin far, der drak, eller hendes mor og hendes kæreste, som drak. Og de mønstre, der ulmede i hendes familie, spejlede sig også i de forhold, hun fik som ung. Det her kunne godt have været fortællinger om en i forvejen forseglet skæbne, om at imitere sin sønne, om at imitere sine usunde barndomsrelationer til sin dages ende. Men det er det ikke. Det her er fortællinger om det aktive valg, Line tog for at ændre den skæbne. Det var et valg, hun tog om at gå fra sin kæreste, der ikke var god for hende, og et valg om at tage hendes selvstændighed tilbage. Line kunne ikke længere opretholde den Oscar-præstation af et skuespil om, at alt var okay, selvom hun var blevet skræmmende god til den leg. Men den eftermiddag, hvor hun holdt fast i, at det altså var slut, også selvom ekskæresten nægtede at slippe kløerne i hende, der blev hun alligevel sat fri. Og det var den skæbnesvanger dag, hvor hun valgte sig selv og glæden til. Og det er den, vi skal huske Line for. Glæden. For selvom hun havde haft en hård barndom og et hårdt liv med familiesplittelser, der kunne lyde som en scene fra en dårlig sæbeopera med hadebreve og beskyldninger og drama, så valgte hun at være glad alligevel, næsten som en slags protest. Hun valgte optimismen, for hun troede på, at man er sine tanker, og derfor sørgede hun også for, at hendes tanker var positive. Line ville så gerne sprede glæde for andre, måske fordi hun aldrig selv havde følt, eller det tager jeg lige om, måske fordi hun selv havde følt sig så glædesforladt i løbet af første halvdel af sine år. Så hun ville fylde sin efterskoleveninds rum op med balloner og andres hjerterum op med kærlighed, og det var den mening, hun fandt i livet, og som vi skal definere hende af. De sorgfulde minder var der så mange af, at Line opvejede for dem ved at huske ekstra meget på de gode, og hun ville huske dans i en sofa, bobler til musik, et 12-tal til en professionsbachelor, hun aldrig troede, hun ville få, men altid drømte om. Og hun huskede at føle lykke på efterskolen, da hun endelig fik mulighed for at blomstre til at være den, hun gerne ville være. Hun huskede is på badebroer, et zoomopkald med flag på og at møde sin sjæleven i sin veninde. Og vi kan godt græde nu, hvor hun er død. For hun ønskede heller ikke, at vi skulle gøre det før. For ligesom sin farmor, så tog Line optimistisk glæderne på forskud, og håbede, at hendes farmor var den første, hun ville se igen, som den orange solnedgang, de plejede at se sammen, nok ville være det sidste. Ja, ja, det er lige, nemt min farmor, det blev lidt, ja, det blev lidt sårmodet. Ja, hvad føler du? Det er sådan lidt vildt, for du er ikke lige, det ved jeg ikke, jeg havde forestillet mig, at det ville være ekstremt sørgeligt, eller sådan, ja, jeg havde nok forestillet mig, at det ville tage meget udgangspunkt i min barndom, og min fars misbrug af alkohol. Men ja, jeg har jo haft virkelig mange mennesker ind på livet, som har været psykisk eller fysisk voldelige, både på min mor og min fars side, og også oplevet det selv jo. Så det var sådan lidt en speciel følelse at høre. Fordi når du beskriver det, så beskriver du det som, ja, det lyder jo som mig. Altså, men alligevel så er jeg sådan, wow, er jeg virkelig så positiv? Men det er jo rigtigt nok, det er jeg jo, selvom det hele overhovedet ikke har været en dans på roser. Det er jo stik modsatte, men det er jo rigtigt, at jeg prøver at vente til det modsatte. Så på en eller anden måde overrasker det dig lidt, at den er mere optimistisk end pessimistisk, den her nekrolog? Ja, jeg havde virkelig forestillet mig, at den ville være rigtig sørgmodig. Altså som i virkelig meget. Altså sådan, fordi det nok er det, jeg føler, mit liv har været det meste af tiden. Selvom det på ydersiden ser anderledes ud jo. Fordi jeg har valgt at fokusere på det positive jo, ikke? Men inderst inden har det jo været en virkelig svær kamp, så det er også derfor, når du nævner min farmor til sidst, og tanken om at skulle sidde der sammen med hende, så bliver jeg rørt, eller sådan, det vækker en særlig følelse i mig, fordi hun bare altid sådan var der. Ja. Det er lidt skørt. Så jeg føler lidt, hun er her, når hun bliver nævnt. Mm. Ja, og det du sammenlignede mig med hende, det tror jeg var sådan lidt, wow. Fordi jeg føler, at det er svært at sammenligne mig selv med hende. Men det lyder jo til, at jeg havde meget den samme livsindstilling, ikke? Jo, jeg altså, tror klart, jeg har taget græd senere og ja, grin nu. Ja, præcis. Og jeg tror netop, at det er hende, der har gjort, at jeg har valgt at fokusere sådan i mit liv. Læg fokus på den måde. Det er helt klart fra hende, jeg har taget det. Og jeg ville jo nok heller ikke lige stå her på min ben i dag, hvis det blandt andet ikke var for hende. Så er det ikke meget passende måske, at det er en håbefuld nekrolog, eller synes du, at den burde have været sørgeligere, når du har oplevet så meget sorg i dit liv? Jeg føler, at den sådan mangler sorgen, men alligevel er jeg også glad for, at den rummer glæden. Fordi jeg ønsker ikke, at folk skal sidde til min begravelse og have ondt af mig, fordi jeg er jo glad i min hverdag. Så det er sådan lidt ambivalent følelse, fordi at jeg føler, at jeg rummer meget sorg i min krop, men alligevel på den anden side, så vil jeg også ønsker jeg, at alle andre skal være glade, så sådan, jeg vil da hellere have, at folk kom og spillede god musik, og kom i farverigt tøj, når de kom i sort, og det hele var, ej, hvor var det synd for hende, at hun skulle igennem alt det. Altså, ja. Så selvom du godt kan lide tanken om kun at huske det gode, så ville denne her nekrolog måske også underkende en lille smule, hvor traumatiserende et liv, du har levet. Jeg ligner ikke det, ja. Ja, det tror jeg beskriver det meget godt. Så ambivalente følelser omkring det. Vil du være tilfreds med den her nekrolog, hvis det var det, der stod tilbage i morgen? Ja, altså det eneste, jeg lige så, det var, eller sådan, jeg lige misforstod i den, det tror jeg var sådan, da du nævner, at min mor og hendes kæreste, altså det kom til at lyde som om, min mor også drikker, når min mor, hun er bare langt væk fra at være drikkende, ja. Eller sådan. Men ellers så synes jeg, at den faktisk er, rummer rigtig meget af mig. Ja, det er sådan lidt en vild oplevelse, ja, at få det beskrevet på den måde. Ja, så jeg siger tak til dig for, at du gad at sådan skrive den, eller sådan, jeg synes, det er en ret vild oplevelse. Ja. Jamen, Line, tak for at give mig muligheden, og tak for at lukke os ind i de her oplevelser i dit liv. Nu har du også denne her med dig. Og så selvfølgelig siger vi 7-9-13 for et langt liv med masser af flere oplevelser. Ja, tak. Det ville være dejligt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.